bychom měli. Tajemství odhalena, vztahy v ohrožení, manželství v ohrožení, svatba v ohrožení, rozkošný chaos. Co s tím? Jde to ještě zachránit? Nebo až to skončí, odejdete a budete se cítit tak trochu pod psa? Pojďme to společně zjistit. Konzervy a zbydou mi jen zmařené sny. Typický úděl matek. Podívej se na tu svoji. Přijela na víkend. Z dnů se staly měsíce a o 12 let později je stále tam v patře. Obelhaná, podvedená, věčně zhulená. Babička. Ale já neskončím jako tvoje matka. Moje matka? Já myslel, že to je tvoje matka. Ne, vážně. Lhal jsi mi? S tím nemohu žít. A tak kar, pojď. Mám nutkání tě vzít do náručí. Ne, dnes ne. Ale Karo! Ven! Tak jo.